Ojú ọjọ́ máa ń kẹ́lódé ojú. día. Ama kana dun da si kuna ta mana ne da mi sero ta mana yuji ba da ba ba la ga si ka mana ji da ni ba da ba ta la na na so ni ji da ni ya ama tu ku ko na ko ni lo na ti ko wa ni sa ba ji am ne o na ni ba ga ni am ne o na ni ju re ji am ne o na ni Mende dawa ye nimbe la be se kama. Ema le se mende আবু না লুবুসে মারে তুমি কো কোনে মো বললো উনি ইলে ওই লিডার এটা এর লিডার না তো সে ইলে সে বললো কইলা ইলা ইল্লাল্লাহ ওলাও কি ওয়ালে ¡Gracias! 没有啊，你们都在这过年嘛，好不好？所以现在人家来乌克兰，乌克兰，因为是乌克兰在那里，他们是从这边到乌克兰，乌克兰就乌克兰有必要在那里的，还是现在那里？因为明年，去年的时候，他们说我们巴沙的国家我们自己，那么这些蘑菇，巴沙的国家他们，那么。 爸爸就你罗基基借嘞，阿我一年啦，一啦，一啦，那我就回来啦，还不如去乌龟，拜。illa ayatin Allah atau tu berjari apa sahaja jenis ini berjari di lawan dia itu kalau berjari itu apa berjari di lawan dia itu tapi apa tu eh okey lama ini ni apa ilah udah kau lama kan ada jenis apa sama Allah lama ini jenis apa only positive and negative only salidia only jazmiya salidia jazmiya only la ya illallah oti kogo eto la oti kogo go salidia jinja negative illallah la ila seko what we do la illa la ila wajib negatif sahabat sebab ni illa Allah wajib positif ini ia salib itu benar ini ia menurut benar dia sampai kita bisita dan ia ila wajib Tuhan sebesar sekali la ila la wajib Amen. Akoko tawaran itu, mengenaluta, sima luta, yang dilakukan dengan sesehat, adoki, jadi kita orang warion, awak ini apa ini? Ina kau ini, kita apa ini? Lima ini, dari tanah manus maju hari, itu manus sendiri kamu baru malu, itu manus kamu Inventis yang kosi, kalau kita haluta maluta, kosi besi kali, bini si kali, kosi wah bayi bini suka kali, dan di sini kita ada barang. Amin yang ini, apa yang mau pakai kopi ini, semua sini apa yang dibi, lalu si kali ya, manis aku ini. Amin yang ini, lalu nak mandi ya, anda lihat aku. Inventis yang itu. Ini baru mesti kamu, ini lagi, saya mau coba tolong, 我就有你点点点点去摸，什么你都没打。我过了那天我打起来我就做我不如。我把时间我就没打。我要听他写的，不要说你傻呢。明白没有啊？他们，但是你要过来，明白没有啊？他们，他们让我们做，我们另外说啊，我们的，我们阿鲁他们说的，我们的，我们阿鲁他们说的，我们的。

ومن يملك ان يحفظني ويربي صاني عليه Thank you.

他都不呼吸，做连五百块钱关在那里，啊，做连五百块钱，我他妈我都吃啥药，我都在吃，我啥药都没玩过，你昨天我住过你他妈一万多块多少？我啥药我买谁的？做连那谁的他妈就五百了是吧？啊，你跟你没说，做连现在谁的都得够不能干，这些警察局。哎，他都没办法，对不对？听不懂你们那两大句。对啊，那是给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给 给给给给给给 给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给 给给给 给给给给给给给给给给给给给给给给 给给给给给给给给给 给给给给给给给给给给给给给给 Bye-bye.